Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Centrum handlowe w Essen zamknięte przez policję po ostrzeżeniu od służb specjalnych o możliwości zamachu. Co najmniej 46 ludzi zginęło, a ponad 120 odniosło rany w dwóch zamachach w Damaszku. Holandia nie zgadza się na przylot tureckiego ministra spraw zagranicznych na wiec do Rotterdamu. Po ostrzeżeniu o możliwości zamachu zamknięto na cały dzień największe centrum handlowe w Essen w zachodnich Niemczech. Obiekt wraz z okolicą patrolowany jest przez policję. Według mediów informacje o możliwym ataku terrorystycznym przekazały policji inne służby. W całym zagłębiu Rury policjantów obowiązuje podwyższona gotowość bojowa. W kwietniu ubiegłego roku dwóch muzułmańskich nastolatków dokonało zamachu bombowego na świątynię Sikhów w Essen. Trzy osoby zostały ranne. Proces sprawców rozpoczął się w grudniu. W Damaszku w Syrii po wybuchu dwóch bomb zginęło co najmniej 46 osób, a ponad 120 zostało rannych. Jak informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, jeden ładunek zdetonowano w autobusie, drugi przez zamachowca samobójcę. Do ataków doszło w zabytkowej dzielnicy Damaszku, odwiedzanej przez pielgrzymów przybywających z całego świata. Szyickie świątynie są częstym celem ataków terrorystów z ISIS. Do ataku na nie dochodzi nie tylko w Syrii, ale też w sąsiadującym z nią Iraku. Holandia wycofała zgodę na przylot tureckiego... szefa tureckiego MSZ na wiec do Rotterdamu. Wcześniej holenderscy politycy krytykowali plan takiej wizyty tuż przed środowymi wyborami parlamentarnymi. O szczegółach Tomasz Majka. Wizyta szefa tureckiej dyplomacji była związana z kwietniowym referendum. Miał on namawiać Turków mieszkających w Holandii do głosowania za zwiększeniem władzy prezydenta. Według CNN szef dyplomacji nie uzyskał pozwolenia na lot. Już wczoraj burmistrz Rotterdamu deklarował, że turecki polityk nie będzie mógł prowadzić agitacji. Wizyta szefa tureckiej dyplomacji tuż przed holenderskimi wyborami stała się częścią kampanii. Obecny premier Mark Rutte już wczoraj, cytowany przez gazetę The Telegraph, stwierdził, że w tym terminie przylot jest niepożądany. Dziś premier przekazał na swoim portalu społecznościowym, że wizyta ministra może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego. Z kolei jego największy polityczny konkurent, lider Partii Wolności, Geert Wilders, w ostatnią środę demonstrował ze swoimi zwolennikami przed ambasadą turecką. Dziś na Twitterze napisał, że jest zadowolony z niewpuszczenia tureckiego ministra. Dodał, że presja Partii Wolności odniosła skutek. Obecność migrantów w Holandii to jeden z kluczowych tematów kampanii wyborczej. Tomasz Majka, Polskie Radio. Polska nie chce Europy dwóch prędkości, czytamy w hiszpańskiej prasie. Tamtejsze dzienniki umieszczają cytaty z wypowiedziami premier Beaty Szydło, która ostrzegła w Brukseli, że taka decyzja doprowadzi do podziału Europy i do stworzenia elitarnych klubów. Ewa Wysocka. Polski bunt przeciwko Europie dwóch prędkości, tak tytułuje swój artykuł Lara Son. Zdaniem autora komentarza, Polska po raz kolejny stała się niewygodnym członkiem Unii Europejskiej. Jednak przyznaje on, że niezadowolenie z Europy dwóch prędkości manifestują wszystkie kraje Europy Wschodniej. Polska przewodzi odrzuceniu Europy kilku prędkości. To z kolei tytuł artykułu z El País. Jego autor przypomina, że Europa dwóch prędkości istnieje od dawna. Jednak oficjalna akceptacja tej idei może być jego zdaniem ostrzeżeniem dla tych, którzy nie będą akceptować decyzji Brukseli. Komentatorzy z innych gazet piszą, że wschodnie kraje Unii Europejskiej obawiają się zepchnięcia na ostatnie miejsce. To może doprowadzić do rozłamu, ostrzega El Periodico i przypomina, że Polska nie jest osamotniona. Warszawa, dodaje komentator, może liczyć na wsparcie państw Grupy Wyszehradzkiej i Bułgarii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy najpogodniej w okolicach Szczecina, gdzie indziej, zwłaszcza na Podkarpaciu, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, na zachodzie miejscami mgły. Na termometrach w nocy od minus 2 stopni w Olsztynie i Toruniu do plus 1 w Gdańsku i Przemyślu. Jutro także sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie rozpogodzenia, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. W Suwałkach i Kielcach 3 stopnie, w Koszalinie i Wrocławiu 5, w Poznaniu i Warszawie 6, a w Szczecinie 7. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Takiego koncertu w Trójce jeszcze nie było. Na żywo z Antarktyki. Nigdzie indziej muzyka nie brzmi tak jak tu, na dalekim południu. Adam Nowak i jego nowy, chwilowy zespół. Próbowaliśmy, jesteśmy gotowi. To będzie coś wyjątkowego. Zapraszamy. Już dziś na listę osobistą od 19.05. Paweł Drozd, Adam Nowak, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadchodzi wspaniała siódemka. 7 modeli smartfonów Samsung w nowych niskich cenach.

da-di-da. Van Morrison, jeden z najbardziej znanych głosów Belfastu. Na początek raportu o stanie świata. O Irlandii Północnej będziemy dziś rozmawiać, ale zaczynamy od Brukseli i burzliwego tygodnia dla Unii Europejskiej. Choć wszystkie kraje wspólnoty zgadzają się, że Unia potrzebuje jakiejś nowej formuły, żeby podźwignąć się z fali kryzysów, które przez ostatnie lata ją nawiedziły, to wydarzenia ostatnich dwóch dni przysporzyły Unii kolejny kryzys, tym razem polityczny, z Warszawą w roli głównej, no i awanturą o stanowisko szefa Rady Europejskiej w tle. W Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię. Dzień dobry. Beato, może na początek odtwórzmy chronologię najważniejszych wydarzeń tego tygodnia, bo trochę tego wszystkiego było. Najpierw mamy spotkanie w Wersalu, na którym kraje tak zwanej Starej Unii, czyli Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, doszły do wniosku, że lekarstwem na kłopoty Unii jest koncepcja Europy wielu prędkości. Potem mamy szczyt w Brukseli i batalię o stanowisko szefa Rady Europejskiej, którą Polska przegrywa i wbrew jej woli na kolejną kadencję zostaje wybrany Donald Tusk. Polska mówi, że nie zgodzi się na pisemne wnioski szczytu. Mówi też, że nigdy nie zgodzi się na Europę wielu prędkości. I wydaje się, że przynajmniej przez te ostatnie dni w Brukseli Polska gra samotnie, bo żaden kraj nie staje po stronie Warszawy. Więc pierwsze moje pytanie do ciebie brzmi, jak ta batalia o stanowisko szefa Rady Europejskiej wpłynie, czy być może już wpłynęła, na pozycję Polski w Unii Europejskiej? Pozycja kraju nie zależy od jednego wydarzenia, w tym przypadku od jednego głosowania w czwartek. Wiele razy też mówiłam nawet w tym programie, że pozycja kraju w Unii, tę pozycję buduje się latami, to znaczy zależy od umiejętności chociażby zawierania koalicji w gronie państw członkowskich i wszystko teraz będzie zależało od tego, jak Polska te sojusze będzie układała, jak je będzie zawierała, a te sojusze są zmienne, one nie są trwałe, bo na przykład Grupa Wyszehradzka inaczej patrzy na sojusz z Rosją, to znaczy różnie kraje zapatrują się na relacje z Moskwą, ale Polska na przykład będzie miała sojusznika w gronie Grupy Wyszehradzkiej, także w Europie Zachodniej, jeśli będzie w gronie Grupy Wyszehradzkiej, jeśli będzie na przykład domagać się spojrzenia takiego w sprawach energetycznych, to znaczy, żeby każdy kraj miał prawo dobierać sobie źródła energii tak, jak chce. Polska w tym przypadku, tak jak i cała Europa Środkowo-Wschodnia, stawia na węgiel. W Europie Zachodniej Polska, na przykład Szwecja, Wielka Brytania i Niemcy to są kraje, które jednakowo do tej pory patrzyły na Rosję. W sprawach klimatycznych Polska stała po drugiej stronie barykady co Dania, ale już razem z Danią i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej była przeciwko propozycjom Komisji Europejskiej o delegowaniu pracowników. Zatem to pozycja kraju zależy od wielu czynników i oczywiście zawsze jest też dobrze, żeby nie było kilku otwartych frontów wojennych, no bo wtedy taka pozycja kraju jest osłabiona. Jest zdecydowanie trudniejsza, bo to mówisz o tych sojuszach, od których pozycja danego kraju w Unii Europejskiej zależy. Wydaje się, że te ostatnie dwa dni szczytu w Brukseli pokazały, jak kruche są też te sojusze. No, Grupa Wyszehradzka, która teoretycznie powinna działać razem, Polska powinna liczyć na sojuszników z Grupy Wyszehradzkiej, no w tym wypadku to ten sojusz nie zadziałał. Jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką, to ci, którzy pamiętają negocjacje członkowskie, czyli wszystko to, co działo się zanim Polska i kraje i 9 państw weszło do Unii, to już wiadomo było, że w czasie negocjacji nie można przywiązywać się za bardzo do sojuszy, bo o ile Polska, Węgry, Czechy i Słowacja mówiły, że mają jednakowe stanowisko w czasie negocjacji z Brukselą, o tyle później w zakulisowych już, za zamkniętymi drzwiami w tych zakulisowych rozmowach, akurat Grupa Wyszehradzka uważała, że jeżeli problemy są z Polską, to niech ona zostanie, a my sobie szybko tutaj wszystkie negocjacje zakończymy, a Polskę zostawcie, nie ciągnijmy jej, niech nie będzie z nami w jednej grupie. Więc akurat Grupa Wyszehradzka różnie z tymi sojuszami i z tą lojalnością w Grupie Wyszehradzkiej było. W tym przypadku o tym mówili i przedstawiciele Czech, Słowacji, no premier Węgier zostawił to na koniec. Rzeczywiście do końca nie wiadomo było, jakie jest stanowisko, to znaczy nie mówił tego Viktor Orban. Powiedział to na szczycie, przed wejściem na szczyt. Tak, popieram Donalda Tuska. Natomiast przedstawiciele Słowacji i Czech, ministrowie spraw zagranicznych chociażby tych krajów, jeżeli mówimy o Grupie Wyszehradzkiej, ale potem powtarzali to także prezydent Francji, kanclerz Niemiec, przywódcy państw Beneluxu. W tym przypadku, w przypadku reelekcji, niepotrzebne jest teraz rozpoczynanie kolejnej batalii o stanowiska. To znaczy, należy przedłużyć kadencję Donaldowi Tuskowi w Unii Europejskiej, przynajmniej w jakim sensie i tak tak to wybrzmiało w wypowiedziach także później premierów. I potrzebna jest stabilizacja. Unia Europejska ma inne rzeczy, którymi musi się teraz właśnie, zająć. No właśnie, Beato, stabilizacja to było to słowo, które padło z ust takich polityków, którzy rzadko kiedy mówią jednym głosem. Wspomniany przez ciebie premier Węgier Viktor Orban, no i kanclerz Angela Merkel. W ich wypowiedziach na temat reelekcji Donalda Tuska to słowo stabilizacja, potrzeba stabilizacji w Unii pojawiało się. I to chyba pokazuje też, że w Unii Europejskiej jest świadomość tego, po jak kruchym lądzie stąpamy, prawda? Jak bardzo sytuacja jest trudna. Stabilizacja, znaczy trudno też mówić jako jakiejś dużej stabilizacji w Unii Europejskiej. Właśnie dlatego przekonanie było takie, żeby chociaż nie było kłótni na szczycie o obsadzie stanowiska szefa Rady Europejskiej, bo wiele innych rzeczy jest w Unii Europejskiej właśnie wstrząsanej różnymi kryzysami, które trzeba rozwiązać. Teraz jest szczyt w marcu, 25 marca w Rzymie z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich, przyjęcie deklaracji właściwie początek dyskusji o tym, jak Unia Europejska powinna wyglądać. Ona się nie skończy 25 marca, ona się skończy dopiero w grudniu, bo po drodze jeszcze są wybory we Francji i w Niemczech i nie, chociażby przez te wybory nie będzie deklaracji jednoznacznych dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, tylko one zapadną dopiero w grudniu. Potem jeszcze, no już w przyszłym tygodniu praktycznie spodziewany jest wniosek Wielkiej Brytanii o woli wyjścia z Unii Europejskiej i już należy przygotowywać się do negocjacji z Wielką Brytanią. Odkładanie decyzji, tak przynajmniej mówili przywódcy tych państw, które uważały, że trzeba przedłużyć mandat i zagłosować za reelekcją Donalda Tuska. Odkładanie tych decyzji nie będzie dobrze wróżyło chociażby negocjacjom z Wielką Brytanią, bo to już trzeba zacząć. Unia Europejska musi już przygotowywać 27 swoją pozycję negocjacyjną do rozmów z Londynem. To także też powodowało, jeżeli ktoś się zastanawiał, dlaczego na przykład premierzy Wielkiej Brytanii i Węgier nie podnieśli ręki, kiedy padło pytanie, czy są przeciwko kandydaturze Donalda Tuska. Premier Węgier znany jest z tego, że przede wszystkim tak sobie układa sojusze i tak się liczy dla niego tylko i wyłącznie interes własnego kraju, że będzie doskonale wie, co mu się opłaca, co mu się nie opłaca. W tym przypadku nie opłacało mu się pokazywanie, że jest przeciwko prawie całej Unii Europejskiej. Poza wszystkim ma szczególne relacje z Donaldem Tuskiem, ale o tym już wiele razy mówiliśmy. Premier Wielkiej Brytanii będzie prowadzić teraz negocjacje i z góry wiedziała, że nie ma możliwości zablokowania kandydatury Donalda Tuska, zatem ona z nim przecież między innymi, no bo jest też grupa negocjatorów, ale on będzie tym przedstawicielem państw członkowskich, z którym będzie rozmawiała o tym, jak ułożyć relacje, jak najpierw ułożyć warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, a potem ułożyć w przyszłości te relacje z Unią, Beato, więc dlatego nie głosowała przeciwko. Beato, poza Brexitem przed Unią Europejską są inne wyzwania, równie trudne. To jest bardzo trudny rok wyborczy. Mamy za chwilę wybory w Holandii, mamy za chwilę wybory we Francji. W obu tych wyścigach biorą udział populiści, antyeuropejscy kandydaci, którzy cieszą się sporym poparciem i we Francji, i w Holandii. I tutaj jest pytanie o to, jak przebieg tego szczytu zagra na tych antyeuropejskich nastrojach właśnie w tych krajach, o których wspomniałam, ale też w innych, bo mówimy tutaj o tej potrzebie stabilizacji, co było podkreślane przez większość polityków w czasie tego szczytu w Brukseli. Dlatego ta kandydatura Donalda Tuska była między innymi tak mocno forsowana, ale właśnie dla tych populistów, dla polityków eurosceptycznych, to jest trochę woda na młyn, bo to jest taki dowód na to, że Unia Europejska działa wbrew woli państw narodowych, że jest taką zwartą strukturą polityczną, która no, nie bardzo się liczy z tym, czego chcą poszczególne kraje, prawda? Zawsze, kiedy decyzje są przeforsowywane siłą, kiedy jakiś kraj jest przegłosowywany, zawsze później to wykorzystują eurosceptycy i takie decyzje są szybko podchwytywane. Więc nie zdziwię się, jak i ta decyzja, choć przywódcy przecież, jeżeli wspomniałaś wybory w Holandii, we Francji i w Niemczech, zagłosowali za kandydaturą Donalda Tuska i nie oni byli przegłosowani, to mimo wszystko eurosceptycy zapewne nie zdziwię się, jak i to wykorzystają, bo eurosceptycy na przykład na Wyspach Brytyjskich wielokrotnie wykorzystywali problemy Grecji, choć Wielka Brytania do strefy euro nie należy. Wszystko to, co dzieje się w Brukseli, jest bardzo szybko wychwytywane i na swój użytek wykorzystywane właśnie przez, jak mówisz, nacjonalistów, populistów, eurosceptyków. Tak samo Wielka Brytania nie była nigdy w gronie państw, które były zmuszone do przyjmowania uchodźców, bo była wyjęta spoza tego porozumienia, czy też narzuconego siłą przez Komisję Europejską i przez większość krajów obowiązkowego podziału uchodźców, ale i o tym mowa była na Wyspach Brytyjskich. Domyślam się, że w Holandii, we Francji i w Niemczech także ta informacja, że jakiś kraj został jednak przegłosowany, zostanie wykorzystana. Powiedzmy tylko, że to jest sytuacja bezprecedensowa, bo tu przegłosowany został kraj, to znaczy wybrany został kandydat przeciwko woli własnego kraju, ale już wcześniej mieliśmy do czynienia, że kraje sprzeciwiały się obsadzie różnych stanowisk, chociażby tak Wielka Brytania i Węgry sprzeciwiały się, by to Jean-Claude Juncker stanął na czele Komisji Europejskiej bezskutecznie, ale też prezydent Litwy otwarcie mówiła na szczycie, że nie podoba jej się kandydatura szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Powiedziała wtedy, nie będę niczego blokować, nie podoba mi się ta kandydatura, rozumiem, że zostanie zaakceptowana, więc kraje mają prawo wyrażać swoje stanowiska, w tym przypadku negatywne. Nie zdarzyło się, żeby rzeczywiście kandydat z własnego kraju został przegłosowany wbrew woli tego kraju. Na koniec jeszcze bardzo króciutko, bo to, o czym mówimy, to jest szermierka polityczna, natomiast to, co rzeczywiście będzie miało znaczenie egzystencjalne dla Unii Europejskiej, to są te reformy i chyba to będzie znacznie większym wyzwaniem, prawda? Różne zdania oczywiście, tylko też jeszcze powiem, o ile w czwartek było rzeczywiście emocjonalnie i gorąco, to w piątek, jak mówili dyplomaci, sytuacja wróciła do normy, dyskusja wróciła do normy. Jeżeli ktoś się spodziewał blokad przez Polskę, także dyskusji o przyszłości Unii, to się nie doczekał, bo dyplomaci mówili, że wszystko przebiegało tak jak do tej pory, to znaczy Polska brała udział w tej dyskusji i wręcz jeden z wysokich rangą urzędników powiedział, składała konstruktywne propozycje co do deklaracji rzymskiej. Ta deklaracja rzymska nie będzie też kontrowersyjna. Za 2 tygodnie zobaczymy jej ostateczny kształt, bo zostanie przyjęta na szczycie w Rzymie, ale to będzie, to jest tylko takie zaakcentowanie 60-lecia traktatów rzymskich i zapoczątkowanie dyskusji. Natomiast zaczną się rzeczywiście po tym Rzymie gorące, ożywione dyskusje, bo ta Unia Wielu Prędkości, tylko powiem, jest do zaakceptowania i jest, tak jak wspomniałaś, przy przywódców 4 krajów, to jest recepta na kryzys w Unii Europejskiej, ale dla krajów Europy Środkowej to nie jest recepta. No i pytanie, co rozumiemy pod Europą Wielu Prędkości? Czy rozumiemy to współpracę krajów, jak jest do tej pory wzmocnioną w ramach traktatów, czy też komuś marzy się także już, nie wiem, powołanie osobnych instytucji budżetu dla Eurolandu, no bo to już byłoby wychodzenie poza traktaty. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Beato, bardzo Ci dziękuję. A teraz będzie o realnych skutkach dużych politycznych gier. Unioniści, czyli zwolennicy utrzymania Irlandii Północnej w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy stracili większość w północnoirlandzkim parlamencie. To wynik ostatnich wyborów, które liderka unionistów określiła mianem przełomowych i powiedziała, że prawdopodobnie są ważniejsze od porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku. A przypomnijmy, to porozumienie zakończyło krwawy spór między zwolennikami Zjednoczenia Irlandii, a zwolennikami pozostania Irlandii Północnej w Zjednoczonym Królestwie. Ze mną w studiu jest dr Szymon Bachrynowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, autor książki Między angielskim lwem i irlandzką harfą. Witam pana bardzo serdecznie. Witam panią redaktor, witam państwa. Panie Szymonie, żeby jeszcze podbić symboliczną stawkę tych wyborów w Irlandii Północnej, to możemy dodać, że odbyły się one po odejściu z polityki Martina McGuinnessa, byłego członka irlandzkiej partii IRA, potem jednego z architektów porozumienia wielkopiątkowego, potem wicepremiera w rządzie północnoirlandzkim, słowem człowieka, który spinał całym swoim politycznym życiorysem historię współczesną Irlandii Północnej. Czy rzeczywiście te wybory w Irlandii Północnej, ich wynik pokazuje, że otwiera się możliwość politycznej dyskusji o zjednoczeniu Irlandii? Jedna tylko uwaga, to znaczy Martin McGuinness był szefem sztabu rzeczywiście Irlandzkiej Armii Republikańskiej tymczasowej, natomiast był wiceprzewodniczącym przez wiele lat Sinn Féin i w tym momencie rzeczywiście ta zmiana, to są takie dwa wyniki. Te wybory wynikały z tego, że on zrezygnował rzeczywiście z uczestnictwa w polityce. Był pierwszym, znaczy zastępcą pani Arlene Foster na mocy porozumień, tak zwany power sharing, czyli powiedzmy podział pomiędzy unionistów, którzy mieli część władzy, właściwie to dominujące, bo właściwie zawsze byli first ministers, byli właśnie unionistyczni i deputy first ministers, czyli Martin McGuinness zrezygnował. To był wynik tak naprawdę dwóch rzeczy. No kwestia tego, że no chciał zrezygnować już z przyczyn pewnie może osobistych. Druga sprawa, tam był duży skandal dotyczący dopłat do ekologicznych takich kompostowników, gdzie bardzo duże, można powiedzieć tak kolokwialnie, przekręty. Ludzie na 20 lat kontraktowali, to był bardzo duży skandal. Mieszkańcy Irlandii Północnej, część z nich będzie musiała płacić bardzo duże pieniądze jeszcze przez wiele lat i to był powód właściwie, dlaczego te wybory zostały zwołane. Druga sprawa, nie wiemy wcale tak naprawdę, czy za dwa tygodnie nie będzie kolejnych, bo zgodnie z przepisami, które były w 98 wprowadzone, jeżeli te rozmowy nie będą sukcesem, a wygląda, że na razie jest bardzo duży remis, bo pani rzeczywiście mówiła tutaj, że unioniści nie mają przewagi. Nie mają pierwszy raz. Stronnictwo powiedzmy unionistyczne, czyli protestantów, mówiąc bardzo kolokwialnie, żeby może tak słuchaczom, i stronnictwo powiedzmy republikańsko-nacjonalistyczne, czyli kwestia oczywiście wyznania rzymskokatolickiego. Jest to remis praktycznie w tej chwili. Czyli cztery główne partie, dwie unionistyczne i dwie nacjonalistyczne republikańskie praktycznie mają tyle samo mandatów. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Mamy Brexit, jest kwestia tego, że jak doskonale wiemy, 58% mieszkańców północnej części Irlandii zagłosowała za pozostaniem. Czyli wiemy, że mieszkańcy w większości jednak chcieliby pozostać. Ale Brexit i Unia pomiędzy właśnie Anglią, Szkocją, prawda, Irlandią Północną jest na tyle silna. Pytanie, czy wytrzyma to. I teraz mamy kilka takich aspektów. Czy jest możliwe porozumienie, nowa egzekutywa tak zwana, czyli ten rząd inaczej? Dzisiaj już mówił, właściwie został za to skrytykowany sekretarz stanu brytyjski do spraw Irlandii Północnej, że jeżeli się nie dogadacie, Sinn Féin z główną partią, czyli DUP, unionistów, to będziemy mieli nowe wybory i właściwie przez jakiś czas władza będzie bezpośrednio pochodzić z Londynu. Panie doktorze, padają też ważne słowa, wydaje się, że mocne w kontekście historii niedawnej przecież Irlandii Północnej. Jerry Adams, szef Sinn Féin, mówi, że wyniki tych wyborów w Irlandii Północnej pokazują, że zjednoczenie Irlandii jest możliwe, może stać się faktem. I o tym mówiliśmy zaraz po referendum czerwcowym w Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu, że to pytanie może wrócić i może naruszyć te ustalenia pokojowe z 98 roku. Czy rzeczywiście to jest przesada, czy stoimy przed takim zagrożeniem? Czy pytanie, czy to jest zagrożenie, bo dla Irlandczyków w dużej części nie jest to zagrożenie, tylko szansa. Druga sprawa, w moim odczuciu jest to na razie nierealne i sam Jerry Adams o tym wie i stwierdził ostatnio, że prawdopodobnie nie wie, on już ma trochę lat, nie wie, czy dożyje tak naprawdę tego. Planowano na stulecie Powstania Wielkanocnego, już to minęło w zeszłym roku, prawda? Nie udało się. Teraz pytanie, czy to jest możliwe. Zawsze była taka umowa, że ponad głowami mieszkańców Irlandii Północnej nie będzie rezygnacji z Unii, czyli nie będzie tego zjednoczenia. I tutaj matematyka nie pozwoliłaby na to. Natomiast, co jest ważne, o tym kiedyś zwracano, wielu badaczy zwracało uwagę, że kwestia jest istotna, że zwiększa się liczba osób oddających głos kandydatów powiedzmy katolickich czy republikańsko-nacjonalistycznych i sukcesywnie ta dominacja unionistów będzie słabsza. I w tym momencie, kiedy przekroczymy ten magiczny 50-50 i będzie więcej już głosujących na Sinn Féin czy na SDLP, czyli to, taką mniej radykalną partię tej mniejszości katolickiej, może się okazać, że w referendum oni powiedzą tak, chcemy jedności z południową częścią Irlandii, z Republiką Irlandii. I tutaj pewnie nie chodzi tylko też o rozkład sił w polityce, o to, co mówią politycy, ale też co mówi i co robi, co czuje ulica, prawda? Mhm. W Irlandii Północnej. W 1998 roku mieliśmy porozumienie wielkopiątkowe, tak, które no, rozbroiło IRE i inne organizacje paramilitarne, ale pytanie jest takie, czy rzeczywiście to wszystko się skończyło w 1998 roku, czy jednak jest tak, że ten konflikt cały czas żyje w sercach, w umysłach, a może nawet więcej w Irlandii Północnej. To jest coś nieporównywalnego prawdopodobnie z może w kraju Basków konflikt, może kwestia tamilskich Tygrysów czy Kurdów. Ten konflikt jest bardzo specyficzny, bo to jest konflikt wewnątrz pewnej wspólnoty religijnej, jakiej są chrześcijanie. To jest konflikt wyznaniowy, to trzeba podkreślić, pomiędzy ludnością protestancką a katolicką. Oczywiście pewne polityczne aspekty są dopisywane. On jest bardzo silny i myślę, że w kontekście zjednoczenia Irlandii z jednej strony, a Brexitu, wygląda na to, że to trochę tam w Irlandii Północnej ten balonik został podpompowany z obu stron. Unioniści są przy ścianie. I teraz pytanie, czy to nie zradykalizuje ich mocniej? Już było zwoływane teraz ogólnounionistyczne porozumienie, żeby się spotkać, żeby te partie się porozumiały, bo może się tak stać, że jeżeli nie będziemy współpracować, mówią protestanci, to katolicy dogadają się z południem, Londyn odpuści, chociaż nie wierzę w to za bardzo, że jednak w przypadku tego, że Szkocja, co dzieje się w Szkocji, że taka prowincja jak Irlandia Północna, bo to grozi rozpadem całej Unii. O tym Norman Davies swego czasu mówił, że jeżeli Szkoci wybiją, nie? Zerwą Unię Anglii ze Szkocją z 1707 roku. Jeżeli, no Walijczycy raczej nie są za słabi na to. Natomiast Irlandia Północna, jeżeli się zjednoczy, to znaczy inaczej, powiedzmy cała wyspa będzie jednym, co będzie pierwszy raz w historii tak naprawdę, to w tym momencie dla jest to... Dla Zjednoczonego Królestwa to jest rzeczywiście egzystencjalny problem. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje się nieporuszana przez panią premier Theresa May, choć o tym też mówiono nazajutrz po referendum w czerwcu 2016 roku, a mianowicie, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza postawienie fizycznej granicy między północą a południem, między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. I tutaj wielu ekspertów podkreśla, że skutki takiej granicy byłyby też katastrofalne. Znaczy, to są też dwa wątki. Taka granica kiedyś była, była słynna operacja Żniwa w latach 50., gdzie tam szmuglowano broń z południa przez Ira na drugą stronę granicy i tak dalej. Wiele akcji tak zwanych pogranicznych. Granica, przywrócenie granicy też może być symbolicznym powrotem do tego, co było. I tak naprawdę myślę, że tacy umiarkowani, progresywni unioniści, jak i umiarkowani, tak część Sinn Féin, na pewno SDLP, będą przeciwni temu, żeby taka granica nastąpiła. Natomiast jeżeli siłą rzeczy miał być ten mur na nowo, to może dojść do reeskalacji tego konfliktu, co ani dla Irlandii nie jest dobre, ani dla Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję dr Szymon Bachrenowski z Państwowej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, autor książki Między angielskim lwem i irlandzką harfą, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Łagodne głosy południowo-koreańskiego duetu Akdong Musician wprowadziły nas na Półwysep Koreański, gdzie w ostatnim czasie nie jest ani łagodnie, ani spokojnie. Do sytuacji prezydent Korei Południowej nawiązuje chyba tylko tytuł tej piosenki, czyli Ostatnie pożegnanie, choć też nie do końca, bo mimo że wczoraj impeachment mocą Trybunału Konstytucyjnego stał się faktem, to pani prezydent nie chce pożegnać się ze swoim urzędem i nie opuszcza siedziby prezydenckiej, a na ulicach tłumy południowych Koreańczyków. Większość z nich domaga się aresztowania pani prezydent za płatną protekcję i za korupcję, ale na ulicach Seulu są też grupy poparcia dla pani prezydent Park Geun-hye. Ze mną w studiu jest Oskar Pietrewicz z Centrum Studiów Polska-Azja, autor książki Krewetka między wielorybami o Korei Południowej właśnie. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dlaczego pani prezydent milczy? A co ma zrobić tak naprawdę? Może ja tak na początku powiedziałbym o tej stronie czysto ludzkiej. To, bo teraz oczywiście ona do historii politycznej przechodzi jako najbardziej chyba skompromitowany polityk w dziejach demokratycznej Republiki Korei, czyli od końca lat 80., początku 90. Pierwszy na pewno, który kończy kadencję przed upływem terminu. To też nie tak, w wyniku impeachmentu. W wyniku impeachmentu. Bo już byli wcześniejsi, natomiast to były czasy autorytarne, tam po prostu w wyniku zamachu stanu i tak dalej. Natomiast tutaj w wyniku demokratycznego odebrania władzy, zgadza się po raz pierwszy, ale to jest jeden element sprawy. Drugi to jest ten ludzki i to, jeśli sobie przypomnimy, jak wyglądała ta, ja nie boję się użyć tego słowa, nagonka na panią prezydent, bo jedno to oczywiście udowodnienie winy, że tak, ona złamała konstytucję. Tu co do tego nie ma wątpliwości, ale żeby to był moim zdaniem ewidentny proces medialny zohydzenia pani prezydent w oczach społeczeństwa. Panie Oskarze, to przypomnijmy może krótko tę historię upadku pani prezydent Korei Południowej, bo to jest rzeczywiście historia, która no spokojnie mogłaby być podstawą do napisania na przykład jakiejś książki z dreszczykiem politycznym. Tak, na pewno, ponieważ faktycznie zaczęło się od sprawy bardzo błahej. Wydawało się, bliska przyjaciółka wieloletnia, Choi Soon-sil, ewidentnie odnosiła korzyści materialne z tytułu bliskiej relacji z panią prezydent. Tajemniczej relacji, bo tutaj dochodziły wątki szamanistyczne, wątki właśnie też związane z samą panią prezydent, że to jest osoba samotna, że taka zupełnie nie mająca oparcia w kimkolwiek. Ulega manipulacji w związku z tym. Tak, i że jakieś grupy tajemnicze, okultystyczne, masa rzeczy takich, które, no nie oszukujmy się, to było tak pudelkowe, to było tak oparte na budowaniu sensacji, zohydzeniu. To też ten wątek szamanistyczny był bardzo istotny, bo Korea tradycyjnie jest szamanistyczna, a jest taka, to jest używanie tego zwrotu, że tutaj pani szamanka rzuciła czar na panią prezydent. To miało zohydzić i to było takie bardzo pejoratywne. I to nakręciło ten spór. I to mam wrażenie, że ten... oczywiście czasem jest tak, że nie da się udowodnić, czy nie da się zbudować pewnego poparcia politycznego dla zmiany bez właśnie akcji medialnej, propagandowej. I zgoda, że tutaj pani prezydent złamała konstytucję. Pełna zgoda. Natomiast zwróciłbym też uwagę, że masa rzeczy właśnie takich zarzutów kryminalnych, tutaj Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie znalazł dowodów w tej sprawie. I teraz prawdopodobnie pani prezydent będzie dalej ciągana po sądach. Mówię, ja jej nie usprawiedliwiam, natomiast mam wrażenie, że tutaj też chodzi o nieco inną rzecz. Oczywiście pani prezydent, głowa państwa, to jest wielki kryzys polityczny w Korei Południowej, ale moim zdaniem ten kryzys to jest tylko emanacja wielkiego problemu patologii społeczno-gospodarczej w Korei Południowej, to znaczy sprzęgnięcia wielkiego biznesu, Czeboli, Samsunga, LG, Hyundai'a, wielu innych z państwem, to znaczy na ile rząd w Seulu wykonuje polecenia wielkich korporacji. Bo tutaj przy okazji tych oskarżeń pod adresem pani prezydent pojawia się między innymi to, że ona była w stałym, co nie jest nic dziwnego, w stałym kontakcie z wielkimi biznesu południowo-koreańskiego. Ale że podejrzenia są takie, że ona w zamian za jakieś łapówki na przykład forsowała takie, a nie inne reformy gospodarcze, żeby to beneficjentem rozwoju gospodarczego w Korei Południowej były właśnie największe firmy. Tak jak pan mówi, to jest sprawa walki o wpływy między biznesem, między polityką, ale ma swój wydźwięk na ulicy. Mamy tysiące Koreańczyków na południu, którzy wyszli na ulicę. Mamy 3 osoby, które zginęły w czasie tych protestów i istnieje taka groźba, że wybuchną zamieszki. W tym kontekście to milczenie pani prezydent no, jest wątpliwe. Może tak, a może nie, bo osobą mamy pełniącego obowiązki. Prezydenta, premier równocześnie też Hwang Kyo-an i on no, wydał taką odezwę do takim mini orędzie, komunikat do społeczeństwa, żeby w tych trudnych chwilach no, zachować jedność. Faktycznie ulica południowo-koreańska jest bardzo podzielona, ale tuż też zwróciłbym uwagę, żeby nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków z tego, że zginęły te osoby. Oczywiście śmierć każdego człowieka jest tragedią, ale to byli starsi ludzie, którzy prawdopodobnie, to nie było, że tam się bili na ulicy. To tak, jedna osoba zmarła na atak serca na przykład. Tak, więc owszem, z relacji i też od moich znajomych, którzy przebywali w ostatnim czasie w Seulu i byli świadkami naocznymi tych protestów, można było odnieść takie wrażenie, że faktycznie dużo emocji. To jest społeczeństwo bardzo spokojne, Koreańczycy z południa, wręcz takie mechaniczne w tym swoim korporacyjnym stylu życia. Natomiast tutaj uruchomiły się bardzo negatywne emocje związane przede wszystkim nie z problemami społeczno-politycznymi, tego właśnie, o czym wspomniałem, czyli tego, jak funkcjonować na styku wielkiego biznesu i wielkiej polityki, tylko właśnie ataku na panią prezydent. I teraz tłum już zaczął wysuwać żądania, żeby i pełniący obowiązki podał się do dymisji. Więc to jest, mam wrażenie, zwracanie uwagi tylko na problem, taka personifikacja problemu, tak? Jest jedna osoba, tylko że problemy nie znikną przez to, jak się odwoła jedną osobę. Pan mówi o tym, że na ulicy wśród Koreańczyków uwalniają się złe emocje. Z drugiej strony mówi pan też o państwie, które jest patologiczne w strukturach swojego działania, prawda? I może te protesty są jakąś szansą na nowe, trochę lepsze otwarcie dla Korei Południowej. No jednak tysiące ludzi na ulicach, takie zrywy obywatelskie też budują, czy też może umacniają takie postawy obywatelskie. Może to wyjdzie jeszcze Korei Południowej na dobre, co się dzieje. Może tak. Jest faktycznie taka narracja, że jest to jakiś sygnał pozytywny, że skoro udało się, zresztą tłum poczytuje to sobie, że to jest zasługa tłumu, że pani prezydent została usunięta, że to jest zgodne z oczekiwaniami. W końcu nasze oczekiwania przełożyły się na realną politykę. Ale naprawdę położyłbym bardzo duży nacisk na bardzo chwiejne nastroje społeczne. Przypomnę, pani prezydent Park Geun-hye w grudniu 2012 roku została wybrana jako pierwszy w historii prezydent liczbą głosów ponad 50%. Nikt nie miał takiej legitymacji społecznej do rządzenia. Więc widzimy, jak przewrotna jest polityka i jeśli tylko będziemy to sprowadzać do nastrojów społecznych, no to możemy nie zrozumieć specyfiki tego wszystkiego, co się dzieje. Owszem, i byłoby bardzo dobrze, wydaje mi się, dla południowo-koreańskiego życia politycznego i społecznego, gdyby z tego Koreańczycy wyciągnęli to, co dobre, czyli idźmy już na wybory z myślą o tym, jak zmienić na przykład relacje wielki biznes-polityka. A jeśli to będzie tylko polowanie na kolejne osoby, no to jest błędne koło. Więc mam wrażenie, że tutaj będzie potrzebna bardzo głęboka refleksja. Nie wiem, czy w ciągu, bo teraz mamy bardzo wyjątkowe okoliczności, 60 dni, prawdopodobnie na początku maja odbędą się wybory. Bardzo krótki czas na pogłębioną refleksję na temat spraw państwa. Bardzo dziękuję. Oskar Pietrewicz z Centrum Studiów Polska Azja, autor książki Krewetka między wielorybami, był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Take a just over the road. Mad made the train to carry the heavy load. Mad made the electrolyte to take us out of the dark. Mad made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And how can man make everything, everything he can? You know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. James Brown śpiewał o świecie mężczyzn, a my teraz porozmawiamy o kobietach w tym świecie. W tym tygodniu kobiety w różnych częściach świata domagały się równych praw. My powiemy dziś o tych kobietach, których nie słychać, cichych ofiarach wojen narkotykowych i kultury macho w Ameryce Łacińskiej. Ze mną w studiu jest Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Historia przemocy wobec kobiet w Ameryce Łacińskiej należy chyba zacząć od Meksyku, od miasta na granicy meksykańsko-amerykańskiej Ciudad Juárez. Mówimy dużo o tej granicy. Mówimy, często wspominamy też o dramacie miasta Ciudad Juárez, ale rzadko mówimy o tym, że to jest miasto, w którym giną kobiety. To jest miasto, które między innymi spowodowało to, że do kodeksu karnego trafiła oddzielna kategoria zbrodni zwana kobietobójstwem. Zacznijmy od Ciudad Juárez. Dlaczego kobiety w okropny sposób, bo to są makabryczne zbrodnie i tak często do tego stopnia, że kobietobójstwo jest już oddzielną kategorią zbrodni. Dlaczego właśnie w Ciudad Juárez to wszystko się dzieje? To jest zjawisko jednocześnie cywilizacyjne, a jednocześnie wąskogospodarcze. Chociaż to głupio brzmi, ale tak właśnie jest. Ciudad Juárez jest na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. I wzdłuż tej granicy, po stronie meksykańskiej, kiedy zawiązano porozumienie handlowe o wolnym handlu nafta w 1992 roku, to wzdłuż granicy po stronie meksykańskiej zaroiło się od montowni, nawet nie tyle fabryk w sensie ścisłym, tyle montowni, które z Ameryki, ale też z innych krajów, z Kanady, ale głównie amerykańskich, które ściągnięte tanią siłą roboczą przeniosły swoją produkcję tam właśnie. To się nazywały maquiladoras, takie fabryki jak gdyby. One produkowały z części przywożonych skądinąd gotowe produkty, również wysokiej technologii, tam telewizory plazmowe i tak dalej, również samochody, montownie samochodów też istniały. W każdym razie tego było całkiem mnóstwo. Ściągnięte tanią siłą roboczą, nie płacą robotnika amerykańskiego, tylko znacznie gorszą płacą robotnika albo robotnicy meksykański. Wobec tego do tych zakładów pracy ściągnęli z całego kraju, i nie tylko zresztą z Meksyku, ale głównie z Meksyku, całe mnóstwo ludzi szukających pracy, a tam ją mieli, nawet w nadmiarze, ale bardzo mało płatną, ale jednak ją mieli. I to był ten boom ogromny gospodarczy, który miał, no może socjologicznie może zrazu niespodziewaną, ale dramatyczną konsekwencję. Mianowicie tam się pojawiło całe mnóstwo ludzi wyrwanych ze swojego naturalnego środowiska społecznego, również rodzinnego i towarzyskiego, ze swoich małych ojczyzn i tak dalej, gdzie były te kobiety, dziewczyny albo chłopcy, mężczyźni, gdzie żyli w jakimś społeczeństwie, w jakiejś społeczności. Tam oni się stali atomami, elektronami w maszynie gospodarczej, tak? Która na potrzeby produkcji została stworzona. I mieszkali tam dzień i noc, bo się przenieśli wiele kilometrów, setek kilometrów, czasami tysiące, do tego miejsca, gdzie zajmowali jakieś marne, nie wiadomo jakie mieszkania slumsowe. I od rana do nocy pracowali jako single, tak? Wyrwani, jednostki. To było całkowite rozbicie ich więzi społecznych. W takiej społeczności, która nie jest społecznością, tylko jest workiem kartofli, mówiąc brutalnie, setki tysięcy ludzi pracujących w takich makiladorach, to są ludzie niezwiązani ze sobą żadnymi związkami uczuciowymi czy rodzinnymi, a owszem, powodowani takimi samymi, jak każdy, namiętnościami i pasjami. Wobec tego gwałty, przemoc, pijaństwo i cokolwiek innego możemy sobie wyobrazić jako takie rozrywki ludzi, którzy harują od rana do wieczora, są samotni i nie mają innego świata niż ten, popychają ich w tą stronę. A ponieważ taka ludność, luźna ludność pracująca jest również bardzo dobrym rezerwuarem właściwie rekrutacji do band kryminalnych, gangów narkotykowych, które albo rozprowadzają narkotyki, albo zatrudniają tych ludzi, albo używają ich do przenoszenia narkotyków przez granicę, no to się staje po prostu, jak na drożdżach rośnie przemoc, gwałt, nieokiełznany seks, brutalność. I na tym wszystkim ta samcza kultura, o której pani wspomniała na początku, to znaczy mężczyzna dominuje, a traktuje kobietę jak towar albo jako przedmiot pożądania, no przybiera jeszcze tylko gorsze, straszliwe formy. No właśnie ta kultura macho często jest nazywana jednym z głównych winowajców tych mordów na kobietach w Ameryce Łacińskiej, bo to nie jest tylko problem Meksyku, to nie jest tylko problem Ciudad Juárez, to jest problem też innych państw Ameryki Łacińskiej. Tak, oczywiście. Salwador choćby jest na pierwszym miejscu tej niechlubnej, strasznej listy. Tak, oczywiście, że tak. Wszystkie takie te kraje, które mają takie wątłe struktury państwowe, praworządności, rządów prawa, demokracji i tak dalej, sprawiają, w tych krajach dochodzi do najgorszych tego typu kryminalnych ekscesów, również nie tylko na kobietach, ale również na kobietach. Natomiast ta samcza kultura, o której pani mówi, ona oczywiście, że ona jest latynoska, jest jeszcze taka kolonialna, albo nawet przedkolumbijska, a później kolonialna, prawda? Gdzie kobieta była zawsze podporządkowana mężczyźnie i tak dalej, i tak dalej. Ale ona sama za to nie odpowiada. Ona jest jakimś tłem albo jakimś żyzną glebą, na której to się może pojawić. Takie zjawiska, jak pani mówi o tych mordach masowych kobiet. Bo w tradycyjnych strukturach ten samiec potrafi być brutalny i tak dalej, ale jednak jest trzymany w jakichś ryzach jakiejś społeczności, prawda? Każdy zna swoje role. Ja tego nie usprawiedliwiam, ale tak jest. Natomiast tam, gdzie to znika, ten gorset zwyczaju, obyczaju, środowiska, więzi, wspólnoty, rodziny, no tam już hulaj dusza, piekła nie ma. Często mówi się też o bezkarności tych oprawców. No jasne, to jest tak masowe, to nie, tutaj, nie ale sposób ich znaleźć. To nie jest też odpryskiem tej kultury macho, no, że nie. Mężczyzna, który zamordował kobietę, nie jest skazywany, nie jest przez policję... Nie, no to już raczej nie, to znaczy już oczywiście, że To, że trudno ich znaleźć, jest bardziej za to odpowiedzialne, bo to jest masowe, tam nie ma rządów prawa i tak dalej, i tak dalej. Ale sam fakt, że się wprowadza do kodeksu karnego takie paragrafy, jak pani wspomniała, no to znaczy, że wrażliwość na to jest, ale czy to coś pomogło? Nie wiem, czy to pomogło. To trzeba mieć te kryminalne statystyki z ostatnich lat. Zresztą ta przemoc wobec kobiet w Ciudad Juárez i w tamtym, ona słabnie ostatnio, dlatego, że te maquiladoras znikają, bo ten boom się już kończy. Już ta gospodarka meksykańska już trochę inaczej się przestawia. Oczywiście, że to są straszne rzeczy, to są dziesiątki tysięcy ofiar i całkowity koszmar oczywiście, ale to jest zjawisko w pewnym sensie jednak przejściowe. Ta kultura jest długiego trwania, ona ma solidne podstawy, ale to też się zmienia. No, ostatnio pisałem, zajmowałem się Peru, kobietami w Peru. Tam też jest marnie pod tym względem, ale prawie co druga dziewczyna, czy młoda kobieta, ciekawe, zwłaszcza jeśli jest nieletnia, albo jest rozwódką, albo wdową, pada ofiarą jakiejś przemocy, zwykle seksualnej przemocy ze strony mężczyzn. I to dotyczy przede wszystkim, choć nie tylko, środowisk wiejskich, tam gdzie są te tradycyjna kultura, taka rolna, gdzie zawsze mężczyzna był ważniejszy niż kobieta. W miejskich środowiskach to jest mniej, ale one są, kobiety są w całym Peru i gdzie indziej też, w innych krajach, gorzej wykształcone, a nawet jak się kształcą, bo już przesiąkły, powiedzmy, taką kulturą miejską i chęcią wykształcenia się, to porzucają często szkoły, albo są zmuszane do porzucania szkół, bo na przykład zachodzą w ciąże, jak mają 15 albo 12 lat, co jest też plagą w Ameryce Łacińskiej, że inicjacja seksualna dziewcząt w Ameryce Łacińskiej jest znacznie szybsza niż w Europie, a świadomość zapobiegania temu, jak sobie z tym radzić, czyli na przykład antykoncepcja, jest oczywiście na znacznie też niższym poziomie niż w Europie. Więc to jest temat jak morze, to co pani poruszyła. I ten kryminalny splot, który symbolicznie wyraża Ciudad Juárez, jest jednak wyskrajnieniem rozmaitych zjawisk, niekoniecznie tylko na tle kultury męskiej dominacji. To jest oczywiście realność, to jest wszystko prawda, ale to ta dzika neoliberalna inwazja tej kapitału takiego drapieżnego, który rozbił związki społeczne w ogromnych połaciach społecznych, jest za to odpowiedzialny. To, co może wydawać się paradoksalne, to jest to, że w Ameryce Łacińskiej kobiety dochodzą do władzy. Mamy kobiety prezydentów w wielu krajach. To nie szkodzi. Ale właśnie, pytanie jest, czy te kobiety, które zostają prezydentami, mamy wiele takich przykładów, biorą pod uwagę to, że należy walczyć o prawa kobiet. Biorą, ale zderzają się jednak z ciśnieniem tradycji, które jest trudno. No. Ja dlaczego to się nie kłóci? Dlatego, że kobieta w takiej samczej kulturze bywa bardzo chętnie obiektem uwielbienia, przede wszystkim pożądania, ale uwielbienia i ale to dotyczy tylko jednostek wybitnych, prawda? To wtedy bardzo chętnie stają się ikonami. Dlaczego nie, prawda? To w ogóle nie dotyczy stosunku na skalę masową, bo to tylko te wybitne jednostki, prawda? Pani Michelle Bachelet, która była dwukrotnym prezydentem, znaczy jest dwukrotnym prezydentem Chile, świetnie wykształcona lekarka, która zrobiła fantastyczną karierę w swojej partii socjalistycznej, znakomitą, miała dobrą pierwszą prezydenturę, potem była w ONZ-cie szefową Komisji Kobiet. Wróciła i dalej jest prezydentem. To wcale nie znaczy, że mówiąc z gruba, że kobiet w Chile nie biją. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Ela Malinowska, Edyta Kocęba i Agata Kasprolewicz dziś w zastępstwie za Dariusza Rosiaka. Bardzo państwu dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.